ความสุขที่ปราศจากอามปราศจากอามิตรความสุขชนิดนี้อยู่คนเดียวก็มีความสุขไม่ต้องการอยู่กับคนอื่นไม่ใช่ผู้ใดจะเอามาให้ได้คือความสุขระดับจิตความสุขชนิดนี้มีโอกาสที่จะค้นพบทั้งคนรวยทั้งคนจนแต่คนรวยรู้สึกจะยากที่จะค้นพบเพราะว่าวัตถุกามจะผูกพันใจเขาคนจนมีโอกาสที่จะพบได้มากพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในประเทศอินเดียศาสนาอื่นปุรณะกัสสปะมัคคิริโคสารอสิตาเกสะกัมพลนิคนนาถบุตรสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏฐกัจจายนะหรือศาสนาพราหมณ์เก่าก่อนเขาไม่รับวรรณะสูตรเข้ามาบวชเขาจะรับแต่วรรณะคือตระกูลใหญ่ตระกูลสูงเขาเลือกเฟ้นเขาจะเอาแต่กษัตริย์เอาแต่พราหมณ์เอาแต่แพทย์พ่อค้าวานิชคนที่มีคุณภาพถ้าพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่าคนที่มีคุณภาพสังคมยอมรับมาบวชเพื่อศาสนาเขาจะโดดเด่นในสังคมแต่พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเหมือนสวรรค์มาโปรดคนยากไร้เปิดรับคนทุกวรรณะคนแม้ไม่มีวรรณะคือพวกจันทานจันทานนี่คือลูกของสูตรผสมกับพวกแพทย์หรือพวกผามออกมาไม่สามารถจะจัดเข้าในวรรณะถือว่าต่ำช้าที่สุดเหมือนเศษดินเศษหญ้าพวกสูตรก็คนยากไร้ใช้แรงงานพวกนี้แม้แต่จะตักน้ำร่วมบ่อเขาก็ไม่ให้ตักจะขึ้นไปสู่โบสถ์ของพราหมณ์เนี่ยไม่ได้ต้องถูกตีจะไปแอบฟังเขาสวดพระเวทเขาได้ยินเขาเห็นเนี่ยเขาจะจับมาต้มตะกั่วหลอมเทลงไปในหูถ้าผู้ใดไปแอบท่องคำพีพระเวทเขาจับได้เขาจะมาตัดลิ้นคนจนเหล่านี้ถูกจำกัดด้วยสิทธิแม้กระทั่งการศึกษาศาสนาที่เกิดขึ้นมาไม่อยากรับบุคคลพวกนี้ถือว่าเป็นเศษสวะพระพรหมเอาตีนสร้างมาพระพรหมสร้างพวกกษัตริย์ด้วยพระหัตถ์สร้างพราหมณ์ด้วยพระโอษฐ์สร้างคนร่ำรวยด้วยกระเพาะแต่สร้างพวกสูตรนี่ด้วยเท้าเขาตีราคาลงพุทธศาสนาเกิดขึ้นเปิดรับคนทุกชั้นวรรณะท่านบอกว่าทรัพย์อันประเสริฐอันเป็นโลกุตตระเรากล่าวว่าโลกุตตระธรรมนั่นแหละอันเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนทั้งหมดในโลกปุริสะสัทธนังปัญญะเปมิโลกุตลังธรรมังปูริสัสสัทธนังปัญญะเปมิเรากล่าวว่าโลกุตลธรรมอันประเสริฐนั้นแหละเป็นทรัพย์ที่มีอยู่เป็นอยู่ของคนทุกคนในโลกเพราะเหตุนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นคนจนจึงไปบวชมากแล้วเป็นพระอรหันต์เยอะสามเณรน้อยไปล้างหน้าใหม่ไปมันง่วงมันไม่อิ่มนะง่วงมันไม่อิ่มเธอไปล้างหน้าไหมคอยาวออกมาทีละคืบละศอกมันงอกไปเงียกมาผู้ใดจะทำให้เธอเข้าใจอะไรได้ถ้าเธอมีแต่ง่วงตลักเขาแบ่งแม้แต่ทรัพย์ในอินเดียเขาแบ่งแม้แต่ทรัพย์ของสูตรนี้ไม่มีแต่พระพุทธเจ้ากลับบอกว่าโลกุตลังธรรมังปูริสะสัทธนังปัญญะเปมิเรากล่าวว่าโลกุตลธรรมอันประเสริฐนั้นเป็นทรัพย์ของคนทั่วไปคนยากจนหลั่งไหลมาบวชเราจึงจะเห็นว่าในพระวินัยข้อเล็กๆน้อยๆอยู่ในเสขียวัตรที่เราฟังสวดทุกครั้งสิกขากรณียาสิกขากรณียาสวดปฏิโมกนั้นคือระบบคำสอนที่ปั้นดินให้เป็นดาวคำสอนบทเสขียวัตรอย่างโภชนะปฏิสังยุตเนี่ยท่านออกมาควบคุมการประพฤติเจรไนชีวิตของคนยากไร้

เป็นสิ่งที่ไปจากข้าศึกที่เสียบแทงจิตใจสมาธินี้ไม่แอบอิงอามิตรคือไม่สามารถเอาเงินไปซื้อเอาได้ไม่สามารถขายไร่ขายนาขายบ้านขายช่องไปซื้อเอาสมาธิมาใส่ในใจได้ทีนี้ความสุขของสมาธินี้มันจะเป็นความสุขที่ละเอียดกว่ากามมากจะต้องปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกจะต้องวางอามิตรวางวัตถุเหล่านั้นถ้ายังหวังสิ่งเหล่านั้นอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้พูดง่ายเหมือนอาหารที่มันอร่อยแม้มันจะอร่อยเราก็ยังไม่อยากกินเพราะเรายังไม่ชินเราก็อยากกินอาหารที่เราเคยกินทุกวันยังบ่ทันได้กินของแสบมันก็ยังบ่ทันถิ่มประแดกปองได้ต่อเมื่อใดเราได้กินอาหารที่อร่อยที่สุดอาหารที่เรากินทุกวันนี้เราก็ไม่อยากโอ้ผีตัวของแสบกามก็เหมือนอาหารที่เรากินมาหลายแสนชาติหลายโกฏชาติที่เราบริโภคกามมะโพคีบริโภคกามมามีผัวมามีเมียมามีเงินมีทองเคยเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเคยเป็นอะไรทีนี้จิตของเรามันผูกพันเพราะเรายังไม่ได้พบสิ่งที่ดีกว่ามันเมื่อเรามาฝึกสมาธิเรากำลังแลกยอมสละความสุขที่เคยพบเคยเห็นเคยได้กินดังใจอยากเคยได้นอนดังใจอยากเคยได้นั่งดังใจอยากยอมแลกไม่เอาแต่จะมาฝึกเพื่อจะค้นหาสิ่งที่ดีกว่ามันตรงนี้มันจะเจ็บปวดรวดร้าวเพราะกำลังแลกกันมันจะขี้เกียจขี้ค้านแต่เมื่อทำไปพบความสุขอันเกิดจากสมาธิก่อนที่จะพบความสุขอันเกิดจากสมาธิเนี่ยเราจะต้องทำสมาธิให้มันถูกทำอย่างไรล่ะเมื่อกี้เราสวดเนี่ยเราก็สวดไปเฉยๆถ้าว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีปัญญามีปัญญานะรักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณมิได้เธอเมื่อเธอมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้ญาณ5ประการจะเกิดขึ้นกับเธอคือความรู้แจ้งคือผลของสมาธินะเกิดมาแล้วมันจะรู้5อันเนี่ยเกิดขึ้นทีนี้พวกเราทำสมาธิถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติก็อย่าหวังเลยว่ามันจะพบสิ่งเหล่านี้ทำก็ทำปะเอาสติเป็นใหญ่นะสตาธิปเตยยาสตินี่เป็นใหญ่มากนะมามัวแต่นั่งหลับนั่งงอกนั่งเงียบอยู่เนี่ยมันไม่มีสติอะไรนะหลับเสียให้มันบรรเทาระยะหนึ่งลุกไปเถอะลุกไปเดินเอาสติเดินเอาสัมปชัญญะมันมีสามอันเท่านี้อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังบางทีตัวสตินี้ท่านก็เรียกชื่ออีกอันหนึ่งเรียกชื่อผลงานของมันเรียกว่าอัปปมาทะคือความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับสติพูดคำนี้จะยิ่งใหญ่มากไหมว่าพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับสติวันที่พระพุทธเจ้าจะตายพูดภาษาบ้านเราว่าจะตายคืนนั้นแหละก่อนที่จะตายนะก่อนหน้านั้นน่ะไม่กี่ชั่วโมงลุกขึ้นมาอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังขาระอัปปมาเทนะสัมปาเทนะภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารนี้มีความเสื่อมไปวยะวยะแปลว่าเสื่อมวัยนั่นนะวัยเท่านั้นวัยเท่านี้วัย30ปีก็แปลว่าเสื่อมไปแล้ว30ขยะแปลว่าสิ้น extinction สิ้นไม่ใช่ exhaust แต่มันเป็น extinction นะขยะนะแปลว่าสิ้นสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม อัปมาเทนะสัมปาเทนะไอ้ความไม่ประมาทนั้นคือตัวสติคือผลงานการทำงานของสติแล้วก็บอกวันนี้เป็นภาวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีแก่เธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วท่านก็ค่อยๆนอนลงเข้าฌานเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานไล่กันไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญาอย่างนั้นแล้วก็ตีย้อนกลับคืนมาใส่เกียร์ถอยหลังแบบอนุโลมมาจนถึงย้อนจากเนวสัญญานามาถึงอากิจกัญญาย้อนคืนมาจนถึงอากาสาหลังจากนั้นก็ลงมหาโสมจตุตถฌานตติยฌานแล้วก็มาสู่ทุติยฌานปฐมฌานแล้วก็ไล่ขึ้นไปอีกไปจนถึงปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌานแล้วจะเข้าสู่อากาสาระหว่างกลางนี้ก็ดับลงวิญญาณังอถังขมาปรินิพพานลงตรงที่หัวต่อกันระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานวิญญาณก็ถึงอัสสดงไม่แอบอิงอาศัยณที่ใดท่านฝากไว้ที่ความไม่ประมาทคือสติเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาท่านสอนสมาธิท่านก็บอกว่าอัปปกานังปฏิสตานิปปกานังปฏิสตาเธอจงเจริญสมาธิเป็นผู้มีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาทไม่ได้เรามีปัญญาเรารู้เหตุรู้ผลบริหารตนให้พอเหมาะแล้วมีสติทุกเมื่อสมาธิทำให้มันเป็นทุกแง่ทุกมุมที่ครูบาอาจารย์บอกสอนเนี่ยเอาไปคิดอันไหนมันจะเหมาะแก่เราถ้าดูเพียงลมหายใจนะมันง่วงมันสบายเกินก็เลิกยังมีอีกสร้างมีความรู้อยู่เฉพาะหน้ารู้เข้าไปในตัวรู้ได้ยินเสียงก็เอาความรู้เสียงนั้นมารู้ว่าโอ้นี่มันรู้เสียงไม่ให้มันไปตามมันรู้ลมหายใจเข้าก็รู้ว่ามันรู้หายใจเข้ารู้เข้าไป2ชั้นซ้อนเข้าไปสร้างสติไว้เฉพาะนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปกำหนดอะไรให้มันรู้อะไรซะก่อนจึงจะรู้ตามถ้ามันรู้ลมก็รู้ตามว่ามันรู้ลมหายใจไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าหายใจเข้าจะออกแล้วพอรู้ว่ารู้หายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอีก2ชั้นเข้าไปอีกแล้วมันจะโพงขึ้นมามันจะถ้ารู้อย่างนี้ตัวมันจะรีบยืดขึ้นมาเองมันพูดอย่างนี้ก็หายไปกับลมกับแรงอ่ะฟังไม่ถูกก็หลับไปถ้าเรารู้อย่างนี้ตัวมันจะยกขึ้นมาของมันเองอีกด้วยแล้วมันจะเบาปวดหัวมัวก้าวอะไรมันก็ไม่มีอีกหน่อยมันก็จะค่อยๆมีแสงโพลงออกมาเบาเพลินยิ่งเป็นพระน้อยยิ่งเป็นหลวงพ่อหลวงตายิ่งไม่มีใครมารบกวนยิ่งเพลินความสุขอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะค่อยละเอียดลงละเอียดลงจนลมหายใจนี้ไม่มีอะไรจะรู้แต่ว่ามันรู้อะไรสักอันหนึ่งเมื่อลมหายใจไม่มีตัวมันก็หายไปด้วยหลังจากนั้นมันก็เอกาที่ภาวะมีแต่ภาวะอันเดียวคือรู้อยู่อันเดียวถ้ามาถึงตรงนี้มันก็ปัจจตันเยวะญาณังปัจจเตมันรู้เองมาบอกโอ้อันครูบาอาจารย์พูดเกือบตายนี่กูเห็นระเวยบาทเนี่ยว่าท่านโอ้ยจะแม่นมันดีถ้ามันเข้าไปจนเห็นลมหายใจหายไปแล้วตัวหายไปแล้วนั่นมันเข้าไปถึงฐานสมาธิระดับอัปปนาอย่างนี้มันก็จะอยู่ของมันตามกำลัง5นาที10นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่มันก็ออกมาเองพอออกมาแล้วมันจะปลอดโปร่งโล่งแล้วจะมีผลตามหลังมาอีกผลในขณะนั้นมีสุขพอออกมาแล้วก็จะเกิดสุขวิปากโกมีผลพ่วงออกไปอีกเป็นความสุขโอ้ไม่มีความสุขถ้ามันเป็นอย่างนี้นอนอยู่กลางคืนออกมามันจะลุกกราบเลยอาจารย์นอนอยู่ใส่นออาจารย์นี่โอ้ยให้กราบพระครับนะท่านจ้ามันเป็นบอกพันวาจะมันเป็นทุกข์พันยากน้ำห้องเห็นนี่เสื้อปัดแต่นี่มันยังไม่เชื่อมันยังไม่เห็นเชื่ออยู่มันไม่เชื่อกิเลสนั่นมันไม่ยอมรับมันไม่เชื่อ แบกกระสอบเข่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแบกนักแบกได้มานั่งแบกขันเจ้าของเนี่ยนั่งมาได้เนี่ยโอ้ยจะมันหนักหลายขันเนี่ยตาเขาก็ก้องก้นกุดจูดเลยวันนี้ขันทับงวมหนักหลายรับข้อพบข้อเหี้ยนนักขันพอดลุกไปเดินไม่ต้องห่วงว่านั่งอยู่ตรงนี้กับเดินนั้นมันจะผิดกันเดินเอาสติเอาสัมปชัญญะดูลมหายใจดูเข่าดูออกเดินไปนะมานั่งไหมถ้ามันจะง่วงมันหลับไปนิดหนึ่งรู้สึกขึ้นเดินเวลามันจะเข้าไปสู่สมาธิบางทีมันเร็วเกินจนเราไม่รู้มันสันโตปณีโตละเอียดปานีสงบบางทีลงมานั่งม้วนขายังไม่เสร็จเลยอาการลิโกของมันปั๊บเข้ามาทีเดียวแล้วก็เสร็จเลยตื่นเด่นอยู่ในนนขนาดนั่งใหม่ๆในม้วนขายังไม่เสร็จมันก็เป็นไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องว่านั่งรับถ่ายอยู่นี่3ปีคือบ่เป็นจักเทื่อนอผัดว่ามานั่งรับถ่ายหัวมันเห็นอย่างนึงบ่ได้ซื้อพระบาทไปยังไปเด้อเดี๋ยวผมไปฝ่ายน้ำล้างหน้าดีๆเอาน้ำมาล้างหน้าแล้วก็เด้อมานั่งใหม่เวลามันจะสงบมันไม่เลือกบางทีเดินอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นแล้วมันก็จะเกิดความสุขความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่นักบวชจะมีโอกาสได้พบเพราะว่าเราไม่มีงานอย่างอื่นแล้วชีวิตของเราทุ่มเทต่อสิ่งเหล่านี้ให้ได้เห็นผลที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบดุ่นฟืนเผาผีเคยได้ยินไหมดุ่นฟืนเผาผีภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอออกมาบวชแล้วเธอไม่สามารถสร้างฉันทะพอใจในปฏิปทาเมื่อไม่มีฉันทะก็ไม่เกิดปาโมดเมื่อไม่เกิดปาโมดก็ไม่มีปีติเมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัทธิเมื่อไม่มีปัสสัทธิก็ไกลห่างจากความสุขเมื่อไกลห่างจากความสุขก็ไกลห่างจากสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความสุขเลยเมื่อเธอไม่มีความสุขเธอไกลห่างจากสมาธิแล้วชีวิตพรหมจรรย์ของเธอก็อย่าหวังเลยว่าจะพบความสุขเธอก็อยู่ด้วยความทุกข์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนดุ่นฟืนเผาผีอยู่ในป่าทั้งหัวสองข้างไฟไหม้ทางกลางเปื้อนคูดจะจับต้องตรงไหนก็ไม่ได้จับหัวไฟไหม้มือจับตรงกลางสกปรกเอาเป็นฟืนในป่าก็ไม่ได้เอาเป็นไม้ในบ้านก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครจับใครต้องเหมือนภิกษุผู้มาบวชอยู่บ้านก็ไม่พบความสุขทางกามขาดแคลนปัจจัย4ขาดแคลนข้าวน้ำขาดแคลนเงินทองไม่ร่ำรวยไม่มั่งคั่งโดยโภคะแสวงหาก็อดอยากๆเธอไม่ได้พบความสุขอันประกอบด้วยอามิตรในความเป็นคฤหัสถ์เธอเข้ามาบวชนิรามิสสุขสุขที่ไม่ต้องมีเงินซื้อสุขที่จะต้องรัฐามุทานิพุติงพุนชมนาได้มาฟรีๆไม่ได้ซื้อเธอก็ค้นหาไม่พบเรากล่าวว่าเปรียบเสมือนดุ่นฟืนเผาผีทิ้งอยู่ในป่าทำประโยชน์ในป่าก็ไม่ได้เอาไปทำไม้ทำประโยชน์ในบ้านก็ไม่มีในที่สุดเธออาจจะบอกคืนสิกขาบทไปก็ไปพ่ายแพ้ไปทุกยากลำบากอยู่ภายนอกก็ไปก่อกรรมทำเข็นต่อไปเพราะนั้นความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ไม่แอบอิงอามิตรเป็นความสุขที่ผ่องใสเบิกบานแล้วก็หลั่งไหลออกมาด้วยพลังแห่งสมาธิกลายเป็นความเมตตาปานีความสุขชนิดนี้เห็นใครก็อยากจะให้คนอื่นได้โดยเฉพาะผู้ที่มีบุญมีคุณเลี้ยงเรามาให้มีชีวิตผู้ใดพบความสุขชนิดนี้จะคิดถึงพ่อถึงแม่มากอันดับแรกแม้ผู้นั้นจะแก่จนอายุ 70-80 ปีเพิ่งจะพบความสุขในสมาธิก็ต้องร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาจนเป็นคนจนเป็นผัวเขาจนเป็นเมียเขาจนเป็นพ่อเป็นแม่เขาจนแก่จนเฒ่าจนป่านนี้เกือบตายบัดนี้เราได้พบความสุขชนิดนี้ที่พ่อแม่เอาให้ไม่ได้แต่พ่อแม่รักษาชีวิตสร้างชีวิตเลี้ยงเรามาเราเองก็จะเลี้ยงลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแต่ไม่พบเมื่อเราพบเช่นนี้แล้วคิดถึงพ่อถึงแม่อยากให้ท่านมีชีวิตอยู่อยากให้ท่านพบท่านเห็นและก็อยากให้ลูกให้เต้าของเราเป็นอย่างนี้ ถ้าลูกเต้ามาบวชเป็นอย่างนี้ก็อยากให้พ่อให้แม่ได้พบได้เห็นอยากจะเขียนจดหมายไปหาพ่อหาแม่ให้พ่อแม่รู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าพ่อแม่กำลังทำบาปทำกรรมอะไรอยู่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนดื่มสุรายาเมาตอนนี้หัวใจของลูกจะเฝ้าคุ้นคิดอยากช่วยพ่อแม่ให้หลุดพ้นฉุดออกมาจากลมเรียนแห่งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเองคนโบราณยังว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชในยิงหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์มันสิดึงขึ้นสวรรค์บ่ละอันลงหนังสือพิมพ์คมๆนะดังๆแนวนั้นน่ะมีแต่ดึงพ่อแม่ลงนรกเดี๋ยวนี้ใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ก็ตกนรกอยู่แล้วมือกายหน้าผากไม่พอเอาตีนของกายซอยขึดน้ำลูกตายเขาสิจับลูกกูเขาคุกบาดนี่ว่าไปถ้าลูกเป็นพระดังๆแล้วลงหนังสือพิมพ์ไงมันช่วยอะไรพ่อแม่ไม่ได้เพราะนั้นความสุขระดับศีลเป็นความสุขที่ลดการเบียดเบียนในสังคมในครอบครัวผัวเมียมีศีลครอบครัวนั้นก็มีสุขสีเลนะสุขติงกันติจะมีสุขได้เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาครอบครัวนั้นถ้ามีศีลโภคทรัพย์ก็จะมั่งมีขึ้นเพราะว่าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ไปกินเหล้าเมายาอันนี้สงของศีลทำให้รวยเรามองไม่เห็นถ้ามีศีลมีธรรมปกติศีลนั่นแปลว่าปกติเว้นอบายมุขขึ้นมาสุราเมรยมัชฌะมัชฌะแปลว่าเมาเดี๋ยวนี้พระไม่แปลหมดนะญาณโยมบวชถวายแปลแต่สุราเมรัยเหล้าเมรัยจักไม่ยั้งเครื่องดองของเมาพอว่าสุราเมรัยแต่มัชฌะนั่นแปลว่าของเมายาสูบเขี่ยวหมากมูนันของเมาเวทถ้ามีสินหามันจะเลิกได้เนี่ยบ้านมีประเดี๋ยวเอ็นยังเขี่ยวหมากยังสูบยาอย่างยังค่ายเงือถิ่มวันใดประเดี๋ยวถ้าเลิกตัวนี้ได้ก็เลิกมัชชะได้พระเพิ่นกับพระเปรตพญญาโยมบ่เอายามาถวายเพิ่นว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระภิกษุ 300,000 รูปในประเทศไทยสูบบุหรี่อยู่ 250,000 รูปเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วน่าอับอายผู้มีศีล5 1ครอบครัวมีสุขสีเลนะสุขติงกันติสีเลนะโภคะสัมปทาจะมั่งคั่งด้วยโภคะเพราะศีลและจะมีอีกอันหนึ่งว่าถ้าผู้มีศีล นี้ถ้าผู้ไม่มีศีล นี่ศีลวิบัติทรัพย์สมบัติเขาจะพินาศอันนี้เราก็ไม่ได้เอามาคิดกันถ้าศีลวิบัติคือไม่มีศีลทรัพย์สมบัติเขาจะพินาศด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมด้วยโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยลองดูสิในครอบครัวนะถ้าลูกไม่มีศีลลูกนั่นแหละมันจะเป็นโจรโจรภัยจะไปลักเงินพ่อเงินแม่ไปผลาญสมบัติพ่อแม่ไปซื้อเหล้ากินไปซื้อสิ่งเสพติดกินมันทำลายโภคทรัพย์จึงบอกว่าถ้าศีลวิบัติแล้วโภคทรัพย์จะพินาศด้วยโจรโจรภัยผัวกับเมียนอนอยู่ด้วยกันนี่เป็นโจรเมียนอนหลับผัวลักเงินไปเล่นไฮโลลักเงินไปเล่นไพ่หรือผัวนอนหลับเมียลักผัวไปทำงานเงินเดือนออกเมียเล่นไพ่เล่นไฮโลเมียไม่มีศีลเมียก็เป็นขโมยผัวไม่มีศีลผัวเป็นขโมยกลับมาบางทีก็เป็นขโมยด้วยกันทั้งสองมันเป็นอย่างนั้นมันก็ทะเลาะกันขโมยภายนอกยังรักษาได้เลี้ยงม้าไว้ท่าเฮาคนบ่เห็นม้าเฮาอันขโมยนอนหันกอดกันอยู่ในตีบัดนี่ม้าตัวใดสิเฮาเจ้าอยู่ใส่เงินเพราะโจกบนหันบนนี้ในธนาคารยังเป็นลักเบิกมามาเล่นไพ่เมียนอกใจผัวลักเงินผัวไปให้ชายชู้ผัวนอกใจเมียมันเดินออกอ้อยคอยไปเฮ็ดอันนั้นนี่โดยขี้แท้พูนเพิ่นลักเมียเพิ่นเป็นขโมยไปหาเฮ็ดแนวอื่นเนี่ยสีเลนะโคคะสัมปทาที่เขาบอกคุ้มคุ้มเลยย่ำให้สินไม่ออกจะมีโภคะได้เพราะสินถ้าไม่มีสินโภคะจะวิบัติวิบัติเพราะน้ำน้ำเหล่ามันจะพัดไปวิบัติเพราะไฟไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาฝิ่นวิบัติเพราะลมลมยังบัดไงไก่สิออกมา มาแล้วโตนั่นโตนี่อาจารย์นั่นทำนั่นผู้นี่ล่มผัดมาซื้อบ่ถึกศีลวิบัติทางเข้าวัดป่าเรานั่นเนี่ยพออยู่บ้านฟังเนี่ยใกล้มือเลขสิออกรถแป๊บพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พระไปบอกการพนันอย่างนี้หลังศีลวิบัติมึงมีหัวผู้สิใส่บาตรให้กินเดียวนี่มึงเศร้าในได้ไปบอกคว่ำมันเนี่ยครูกาต้องไปบอกประกอบชาวบ้านบ่อยากใส่บาตรให้เรากินแล้วเราบอกเลขให้หลายเสือบ่ถือเถื่อมันจิบหายเห็นบ่หันหันมีศีลน่ะกินศีลเป็นอาหารฝืนบาตรเขาใส่โลดไม่สนตัวสีเลนะโคขะสัมปทา